أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. سورة الملك يوكم دير شم سفارة بنزل سم نمبر آيات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دا الله غزات تے جدا ازمک استاسو لپارا جوڑا کڑے دا ذلولا. دا ذلولا معنی تابدارا. ذلول پا اصل کے اغا حیوان توئی کیا اغا پسور لے کے اڑی نکی تابدار وی کم اسور لی دا مالک ڈیرا تابے داری اس ورلے کے اڑی مڑی نکی ندے تزلول ہوئی. مناکب دا منکب جمع دا، او منکب دے اگے توئی اگا یا قب دا سورلے زینرے دا حیوان اگا او قب پدے سوک سورلی نکی، بلکہ دا حیوان پد املا باندھے خلق سور لکھی. اور چکم حیوان دمرا جوتی او دمرا تابے دار بھی کہ مالک والا پد قب و پد اگ ور سوری گی اوغ و تخل اگ و قب پیش کئی ندا دیر زیاد تابے دار حیوان دی. اللہ فرمائی کہ دازمہ کا میں تاثل دا سے تابے کرے دا چتا دا دے ازمک پا دے اگو سورے گی نو دا برا تا چرتو نوی چی والی سورے گی. ازمک لے اللہ دا سے جسم ورکڑے لے چی دا ابو پشانتے بیدون کے ندا، دا اخل اڑو پشانتے دلدل ندے بوخت ندا. کنی پا دے باندے دا انسان اسیدل بننا ممکنو، او دا اس پنے پشانتے کلک ندا چی دا کنستو ضرورتی ہوتے کنولی نشی. کچھرے دا اس پنے پشانتے زمکا کلک ہوئے نو زرغونہ با پی نکی للا، کروندہ با پی نکی للا، نہرون او کویان با پکی نرات لل، شنے با پکی نرات لل، دا آبادے بنیاد با پکی نکی للا. نزمکی لا اللہ دا سے جسم ور کرے دے کہ دا انسان ضروریات پا آسان پورا کی گی پکی. فمشو فی مناکبہا، دا دے ازمکے پا اطرافو کے گرزے. وکلو من رزقہ، او دا اللہ رزق چلے ناغا خورے، و الیہ النشور، دے اللہ تا بتاسو واپس کی گے. دا ازمکے نا دا اسے دو دا خوراک سکاک پیدے واخلا. اگر مرگ ما ایروا بے فکر کے گا ما خپل انجام ما ایروا اخر چر تبزی اللہ تب پیش کی نو اخرت تا تیاری وکا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا دا اللہ غزات دے جعل لكم الارض چدا اسمکے گرز ہو لدستاسو دا پار ذلولا تابے فامشو فی مناکبها نو تاسو گرزے دا دیزمکے پا اطراف ہوکے دا دیزمکے پا اوبوبانی یعنی ہر طرف تتفید حاصل ہے وکلو من رزقی او دا اللہ دا رزقنا خوراک کوئی و الیہ النشور او دی اللہ طرف تا واپس کی دل و پاسی دلی دا قبر نبرا پاسی اللہ تا پیش کی دل نو اللہ ما اے روا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ آیا تاسو فا امن او بے خوف اے من دا اغی اللہنا فی السماعی چی حکومت اسمان کی دی اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ چی تاسو ڈکی پلیز میں کبان نی دا اللہنا بے خوف شوی اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ آیا تاسو بے خوف او بے خطر شلے پا امن یہ من دا اغا چانا فی السماعی چی اسمان کری او اغا ذات ان یخصف بکم الارض تاسو پا دی اوچز مکبانی ڈوب کی لکا قارونی پا اوچز مکا ٹھنبلی لی دا قسم پا زمکا ڈوب کی دیر بے خوف ہے پا امن کی فا اذا ہی تمور ناگانا دا زمکا بخوزیگی زلزل براشی مخ کی اللہ انعامات یاد کر اس اللہ پر قہر و غضب در یادی عزمک استاد پارا تابدار را خو یاد سات پر عزمک حکومت دا اللہ رے اسمان والا ذات پزمکم حکومت لری کچر دغا اللہ اغواری نو دے اوچ عزمک کے بدے وروٹ ہم بی پر عزمک بزلزل را شدا با اخو دے توفا کلان دی بوش نو جائز ندی بندلا چی دے دخ پل مالک نا بے خوف بے خطر شد شرارت نے شروع کی نہ دا اللہ دا مہلت ور کول نہ غلط فائدہ ماخلا اامنتم من فی السماء آیا تاسو بے خوف شو لے دا اغا چانا فی السماء جے اسمان کی حکومت و اقتدار اسمان کی ان یرسل ان یخسف بکم الارض کہ اللہ ڈب کی تاسو پرے او چز مک فائدہ ہی تمور انا گانا لازم کہ بخوزیگی زلزل بھی ام امنتم آیا تاسو پا امن او بے خوف ہے من دا اغی ذات نفس سمائی چی اسمان کرے ان یرسل علیکم حاسبا چرا اولی گی پا تاسو بانے لکانو بارانا پس مکہ گرزا روزی گٹا خو اللہ ما ایروار کنی اللہ قادر دے چی او سخت سلے در بانے رو لے گی دکان و باران دربان اکی استاد دنیا ٹول محنت مشقت بب لوش اللہ یاد کا فستعلمون کیف نذیر پس درد چی تاسو بپوشے کیف نذیر چی سرنگی دی زمان یرول دا عذاب میں یرول سنگری پوئی بشی ولقد کذب الذین من قبلہم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ بِتَحْقِيقِ صَلَّى نِسْبَتَ دَرُوغُ كَرِ اَغْقَلْكُ مِنْ قَبْلِهِمْ جِدْوِينَ مَخْكِرِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَسَرَنگِ شُزَمَا انْكَار زَمَا دَ حُكْم نَ انْكَار كَوَل دَ غَيْسَ نَتِيجَة وَتَلا عَادِيَان سَمُودِيَان لَك أُغُورَا عِبْرَتْ نَوَاخِلا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض اولم يروا ايدي كتل ندي الى الطير مرغانطا فوقهم چه دوی ده پاس دي صافات وزري ولون كيري وزري كلو كيري ده لازم كه اسمان پمنس كه پد فضا كي ما مرغان الوزي كلي وزري ولي كيري دي كلي راغوندي كيري وي لازم كه اسمان ترمن ده چاي سار كيري دي دا خو یو وزندار جسم دے زمکی تولی نرا غرزیگی اللہ ایسار کری دی اور ہم یارو ایلت طائرے آیا دوی قتل ندی آیا دوی گوری نا ایلت طائرے مارغانو تا فوقهم چید دوی دا پاس دی صافاتن وزری بیلون کی دی ویقبضنا اور آٹولون کی دا وزرو دی ما یمسکوهن الا الرحمن ندی تین کلی دزم کی آسمان تر منز دے مارغانو لرا الا الرحمن مگر اغذات چی نمی رحمان لے دزم کی او دا آسمان پا منز کی پخپل قدرت بان لے مارغان چای سار کلی دی اللہ دا خو وزن لری وزندار جسن دے او دزم کی مرکز زان تراکا گی ولی نرا غرزی گی تیو کانی برا اولا ندرے کانی وزن دے او کشش سقل تدرنوالی اگا کشش لزمک مرکز کے یو طاقت دو غیظان تراکا گی ندر مارغو ولی جسم ندے ولی دا وزندار ندے خدا اگا جسم اللہ دا سے جوڑ کر دے لزمک آسمان پا منز کے پا ہوا کی معلق دخکت نرا پرو جی ندر چا کری دا اللہ ہر یو شی اللہ پیدا کرے دے اللہ مناسب استعداد ور کرے دے نہ قزم کی طرح مارغن را غرزے گی لاد اللہ پا حکم نہ بندہ ستا شرارتنا ستا گناہنا ستا نا کر دے دا سری کہ ہر وقت پتا عذاب را پری وطن کے لے خدا عذاب چا چنگلے دے پتا نرا پرو دا اللہ انہو بکل شیئن بصیر بے شک دا اللہ پاک پہر سیز باندی لیدن کھرے امن ہاذا الذی ہو جند لکم آیا سوک دے دا کس دا سوک دی چتا دا پار لخ کر جوڑ شی استا سر امداد کی امن ہاذا الذی ہو جند لکم آیا سوک دے دا کس دا غزات ہو جند لکم چا غستا دا پار لخ کر شی استاد فیدے استاد امداد پارا استالخ کرشی ینصرکم او امداد در سرو کی من دون الرحمن بغیر در رحمان دا اللہ نا غیر تاثر ببل سوک تا دا معبودان باطلا دا بستار پارا کل لخ کرشی تا ببج کی چرے ہم نا نا دو ککے گا ما کتوے چھ دا دا ما خدایان دا دا ما دا فوج و لخ کر دے و دا اللہ عذاب نبا میں بچ کی یاد ساتھ دے دا اللہ مخ کے سوک سفارش دے نشی کولی امن ہاذا الذی آیا پس سوک دے دا غزات ہوا جند لکم چستاسو دا پار لخ کرشی ینصرکم اوستاس سر امدادو کی من دون الرحمن بغیر دا رحمان ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران الا فی غرور مگر پدوکا کیری امن ہاذا الذی یرزقکم آیا پسوک دے دغه کس یرزقکم چتا سول روزی در کی ان امسک رزقه ک اللہ در بان خپل روزی بن کلا ک اللہ روزی نہ در کی نہ روزے اسباب در تا بن کل دا چا طاقت شتا چتا بیا روزی در کی ہے سو کم نا امن ھذا الذی یرزقکم آیا سوک دے دغه کس کی روزی در کی تاسو ته ان امسک رزقه کچرے اللہ بن کی پتا سبحان رزق بل لجو فی عطو و نفور بلکہ دوی داخل شیوی فی عطو و شرارت کے و نفور و پتیخ تکے دا اللہ نہ تیخ تکے اللہ تا نقصان نشور کولے زان تا با نقصان قرسے اسلام طرف ترا وڑا بل لجو بلکہ دوی ور داخل شویل فی عطو و نفور پشرارت و پتیخ تکے افمن یمشی مکبن علا وجہی آیا پس اغسوک یمشی چیغ گردی مکبن نسکور علا وجہی پقبل مخبانے اہدا آیا در کس دیر پہ ہدایت تے امن یمشی سویین علا صراط مستقیم او کا اغا سوک چی اغا گرزی سویین برابر علا صراط مستقیم پنے غلار باندے ظاہری دا کامیابی پلار باندے مقصد تب اغا کس رسی چی پنے غلار باندے دا سڑو پشان تیرا واندے او کم بندہ چی پناہم وار لار باندے لکه د زناور په سلور بولی روان نه ندی با منزل مقصود ته اون رسیدي. دا مثال الله پاک د یو موحد او د یو مشرک ورکړی دی. په محشر کې به د دواړو چال کوم د قصې فرقی دا کافران به پسلور بولی باندې وي، په مخ باندې به رواني، او مؤمنان به لکه د انسانانو په شانتې رواني. افمن یمشی مکبا علی وجهه، آیا پس هغه څوک چې روان وي مکبا نسکور علی وجهه په خپل مخ باندې، اهدا آیا دے ډیر په ہدایت تے، ام من یمشی او که هغه کس چې هغه ګرځي سویا برابر علی صراط مستقیم پنے غلاری. قل هو الذی انشأکم، قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، هو الذی دا اللہ هغه ذات تے، انشأکم چه تاسو پیدا کړی، وجعل لکم السمع او تاسو د پاره غوګونه جوړ کړی دي، ول ابصار او سترګې، ول افئده او زړونه، قلیلا ما تشکرون ډیر لږ غوندې تاسو شکریا ادا کوي. الله تاسو لا سترګې جوړې کړې دي، غوګونه درله جوړ کړې دي، او زړونه هم درله جوړ کړې دي. نو د دې خبرو قدر وکړه، پیدا کړې، جعل لکم السمع غوګونه دله جوړ کړل، والابصار سترګې دله جوړ کړې، والافئده زړونه دله جوړ کړل. د انسان درې اعضا دلته ذکر شو، او په دې درېو اعضاو باندې دته علم حاصلېږي. وی حقیقت دا دی چې په پنځو سیزونو باندې علم حاصلېږي. یو په اوریدلو په دې غوږونو علم حاصلېږي، دویم په سترګو په لیدلو باندې، او دریم په دې سپیمو بوی راښکلو سره علم حاصلېږي، خوشبو او بدبو په سپیمو معلومېږي. دا په غوږونو قوت سامعه، په دې سترګو باندې قوت باصره، او په دې پوزه باندې تا ته یو قوت حاصل دی چې په هغې باندې ته خوشبو او بدبو معلومه، او په دې ژبه باندې تا ته قوت حاصل دی سکنه پکې، په ژبه سکل کې نو خواږه تراخه پیکا دا معلومه، او په دې ټول بدن باندې قوت لامې صدر ته حاصل دی، گرم او یخ په لاس په خپا په بدن په هغې معلومېږي. پدې پوزه کې د قوت شامله شم بوی محسوسول، نو قوت سامعه غوږونه، قوت باصره سترګې، قوت شامه په پوزه کې دي، قوت ذائقه په ژبه او په خولې کې دي، او قوت لامسه په دې ټول بدن کې دي. دا پنځه قوتونه الله درکړي دي، دې ته وایي حواس خمسه. دے دے کہ اللہ پاک دا پینزو ذکر نکلد، پینزو قوتا او پینزو حواس اغیر ذکر نکلد، او غوگونا او سترگی پکے ذکر کردی. وی وجہ دارا چی دا پا پوزا بویول او پا جبا بانی سکل او پا لاس بانی لاس ورولل او مسکول، دا دیرو کمو سیزنو علم پا دے بانی حاصلی، اور زیاد معلومات چې انسان ترازی ناغه په غوګونو او پستر کو باندې وي. بیا په دې کې دا غوګونه مقدم کړل، معلومه شوه چې انسان په خپل عمر کې څومره معلومات حاصل کړی دي، په هغه کې ډیر زیات د اورېدلو سره تعلق لري، د لیدلو سره کم. ځکه ابتدا کې چې انسان پیدا شي نو د دغه غوګونه کار کوي خو سترګې کار نه کوي، وروسته بیا سترګې کار شروع کړي. نو په حواس خمسو کې الله اکتفا کړی ده په دوو باندې، په سترګو او په غوږونو باندې انسان ته ډېر معلومات. دا د سترګو او د غوږونو حاصل شوی علم دا بیا زړه ته ورکوشي، نو زړه په هغې باندې سوچ او فکر کوي، نو پسې افئده زړونه ذکر کړل. نو مرکز دا علم دا زړه دی. او فلسفیان او ڈاکٹران وغیرہ وی مرکز دا علم دماغ دی. دے پس اللہ پاک تنبیہ ورکی دا عذاب او دا وعید بیان پا آخر کے کئی. قل هو الذي تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ غزات تے انشاءکم چتا سے پیدا کر لے وجعل لكم السمع والابصار تاسو لے جوڑ کری دی وگنا اوستر کے والافئدہ اوزرنا قلیلا ما تشکرون دیر لگون دے تاسو شکریہ ادا کرے. قل هو الذي ذرأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذي دا اللہ غزات تے ذرأکم فی الارض کہ تاسو په دې ځمکه کې خوار کړی و الیه تحشرون او دی الله تبار تاسو ټول راجم کیږي. نو الله لچې نو خالی لاس مزا دا عمل توخه ځان سره یوسا د نیک اعمال توخه. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین ويقولون كافران ومتى هذا الوعد دا وعد دا قیامت بکلوی را ولا قیامت ان كنتم صادقين كچرتا زریشتنیه. قل انما العلم عند الله قل افرمای پیغمبر علیہ السلام انما العلم عند الله بیشک علم دا الله سرره قیامت بکلین دا علم الله سرره بل هیچ چاله ورکلین ری نه پیغمبر تا دا علم ورکلی دیو نه فرشتو تا نہ بل مخلوق تیور کرے. انما انا نذیر مبین بے شک تو خخکار یرا اورون کیما دا وقت عین در تنشم کول اگا اللہ تا علم دے ہو قیامت بخام خارازی نہ دا دغه خوفناک مستقبل نہ یراول دا زما ڈیوٹی دا ما خپل ڈیوٹی وکړه. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا فلما رأوه پس ہر کل چی دوی اوینی دا عذاب اوینی زلفتا نزدے سیئت نو بد شکل بشی وجوہ اللذین مخون دا اغی خلق کفرو چی کفرے کردے وقیل هذا الذي كنتم به تدعون وقیل ابویل شی هذا الذي دا اغا عذاب دے كنتم به تدعون چتاسو بغستو قیامت و عذاب چتا سوتے نہیں رہے دے غستم نہ غدا دے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم مال خبر راکے ان اہلکنی اللہ کچر اللہ ما حلاکی ومن معی او اغسو کی دماثر علی اغم حلاکی او رحمنا یا اللہ پا منبان رحم کی فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَسُوكْ بَا بَجْكِ كَافِرَانُ لَرَا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ دَ دَرْدْنَاكَ عَذَابِنَا وَي كَافِرَانُ دَا تَمَنَّاكَ وَلَكِ مَنْ بَشِنُ اخلاص بَشُتِي پیغمبر علیہ السلام بوفات شو من بات اخلاص شو العیاذ باللہ. داغی جواب اللہ کی فرس کستاس دا خیال مطابق مام حلاک کی او زما دا مرگری محلاک کی یا زمان دا عقیده مطابق ما باندے اللہ رحمو کی زما پا مرگرو باندے اللہ رحمو کی کامیاب ان کی پا دیتوار سورتون کی ہر یو چی تا تا فکر سفیدہ رہتے تا زمان مرگ واری تا دا خپل انجام فکرو کا دا خپل اخیرت بہتر والے وارا. قل ارائیتم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھ مال خبر راکے ان اہلکنی اللہ کچری اللہ ما حلاکی او امام معی او اغسو چھ دم آسر دی اغم حلاکی او رحمنا یا فمنگ بانے پٹولو بانے رحمو کی نو فمن یجیر الكافرین فسوک ببچ کی کافر لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا. قل هو الرحمنو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چ عمدہ ذات اللہ رحمان نے آمنا بھی من پاغ ایمان روڑے وے وعلیہ توکلنا او پدغ اللہ بانے من توکل او بروسہ کرے دا فستعلمون من هو في ضلال مبين پزر دے چتا سو بپوئشے او بپی جنے من ہوا فی ضلال مبین چے سوک پکارا گمراہ ہے کرے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم مال خبر را کے ان اصبح ماؤکم غورا کچرے اگر جی گستا سو او بجوری اچشی فمن یعتیکم بماء معین پسوک دے چھتا ستا بچی ندار پاک اوبراولی دا زندگی دار و مدار پا اوبو باندے وجعلنا من الماء کل شئن حی اللہ وی ہر شئ زندہ دا دے اوبو نن پیدا کردے اوبو سرے ربط و تعلق شتا اوبو تے ضرورت شتا اللہ وی کدا اوبو در باندے زبن کما و دا ہر یوشی زندگی دا بختم شی چینے اچشوی کویان اچشو سندن اچشو دزمکی و بلار جوری ارسوی دے بازی موسمونو کی جوری شی کویانو چیگی نو دا چا قدرت شتا چی پاک صفا سپین مزیدار دیری او بدر لبیادر کی چستا سو زندگی بقا پی راشی تسی بسو کی اسو کمیشتا بغیر دا اللہ نو یو مومن اگر توکل و بروسف اللہ کی خالق الکل مالک علی الاطلاق پاغل بروسو کی نو سنگا چی اوبو کی اللہ تا محتاج جستا دا جسم بقا دا پی نو دقا شانتے ستا روحانی بقا پا وحی باندے دا پا ہدایت باندے دا او دا دقا ہدایت سر چشما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی اللہ را لے گلے دی کدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غا تعلیمات اللہ جور کرن ختم اکرل تب بیا سوکی کم زینب اللہ را عمومی مدا دا دغ رحمان ذات مہربانی ہو گنا چستا دا ہدایت دا پارے دومر انتظام کرے دی پیغمبر علیہ السلام را لے گلے دی صحابہ کرام تے علم ورکو او دا صحابہ کرام نا تر قیامت پورے عالمان وقت پا وقت دا دین خدمت کی دا سال پارے چینی دی او دا دی چینو قدر کو فیدت واخلا نو کدا او بجوری لالی دا ظاہری دا بدل سوک راولی او کستا روحانی او بو علم د دین او د اسلام کتا د نروک شنو تعالی رسو کراوی نه ظاهری الفاظ ته یو کافر کتلی چې ان اصبح ماؤکم غورا کستا سودا کویان او د چینه جووري لاړ شي فمن یاتیکم بماء ماء تاسو د چینه داري او بیا سو کراوی هغه زمنګ دا کوداله او دا سسکول او چاره ته ورتلی چې جووري شو پچې به کوشن نور نه وکنو نور کاند به کوم کوي به نور مو کنو او بابا روزی ویدا خبر چوک دستر کو ابو والا خدای او چیکلی ویدا دا ک پچارے رو با چوک پاسا سکور را وی باس کرے دستر کو ابو او چ شو نظر الاو دا اللہ پا آیاتن کی وٹو کے نخرے نکے اعتراض بل کے کنی ستر کی بدلن دیش قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اصبح ماؤکم ارائیتم مال خبر را کے ان اصبح ماؤکم غورا کچری اگر دیگی ستاس و بجوری زمک کلان دی جوری لانشی فمن یعتیکم پس سوگ دی چرا بولی تاسو تبی ما ام ما انچی ندار پاک او بو بغیر را اللہ اسو کنیش کبی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين